तृतीय अध्याय शेषाध्याय का विचार आरंभ हुआ था। पहले पाद है, अंगांगी विचार है। तो अंगांगित्व निरूपण में पहले अंग का शेष का लक्षण किया, शेष परार्थत्वा अर्थात शेष लक्षणम शेष परार्थत्वा, जो अन्य के लिए प्रयुक्त हो उसको शेष कहा जाता है। तो कौन कौन शेष हो सकता है इसके लिए कहा था कि जो गुणादि द्रव्य है, गुण है और संस्कार है, ये तीन तो शेष ही होता है, द्रव्य गुण और संस्कार, और बाकी कर्म फल और पुरुष तीन और है, ये शेष और शेषी दोनों होते हैं। आपेक्षिक शेषत्व आपेक्षिक शेषित्व दोनों इन दोनों में है। इस प्रकार छह को गिना है, द्रव्य गुण संस्कार कर्म फल और पुरुष, तो इनको इन छहों को मानते हैं जैमिनी महर्षि जी, किंतु पहले तीन को पूर्व पक्ष में बादरी आचार्य मानते हैं। इस प्रकार से विचार हुआ था। उसके बाद में कि प्रयोग के संबंध में कुछ विचार आया कि जो दस प्रकार के आयुध है, यज्ञायुध स्वया आदि कपाल अग्निहोत्र हवनी आदि, अग्निहोत्र हवनी आदि जो दस है, इनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी सब द्रव्य है। तो यहां संदेह होता है कि ये जितने भी आए हैं, जैसा इसमें छुरिका है, सुई है और बैठने के लिए कृष्णाजिनादि है, और पीसने के लिए मुसल, कूटने के लिए मुसल आदि है, पीसने के लिए दृषद आदि, तो ये सबका अपना अपना स्थान पे उपयोग होगा, अथवा जहां काम आए वहां उपयोग कर सकते हैं। ये प्रश्न है कि स्वयादि का उपयोग जहां हो वहां ही करना चाहिए, जहां विधान किया वहां करना चाहिए, अथवा इससे जो जो काम हो सकता है उसको भी कर सकता है। जैसा कहीं जो है सुई का काम करना चाहते हैं, वहां चाकू से भी काम चल सकता है, तो सुई से निकालने की चीज को चाकू से भी निकाला जा सकता है, तो वैसा प्रयोग करना चाहिए, अथवा जहां के लिए कहा, जिस काम में जिसको निकालने के लिए, जिसको अवधान करने के लिए पयादि का प्रयोग बताया है, उसी में प्रयोग होना चाहिए, तो ये संशय होता है। कि सामान्य में तो ऐसा ही दिखता है कि कोई भी एक यंत्र है तो उसको जो जो काम आए सभी में इस्तेमाल करना चाहिए, वैसा ही उसका दिखता है। तो इसके बारे में इसलिए विचार करना चाहते हैं कि जैसा हमको उपयोग में आए वैसा उपयोग करना है कि नहीं करना है। तो पूर्व पक्ष कहता है स्पयादि जो है यज्ञायुध है, ये सामान्य रूप से वाक्य में बताया गया है, इनका तो सांगर्य प्रयोग भी हो सकता है कि सभी यज्ञायुधों का दस प्रकार का यज्ञायुध है, जिसको जहां काम लगे इस प्रकार से सांगर्य रूप से मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। तो सुई का काम यदि चाकू से भी हो जाए तो वहां चाकू प्रयोग कर सकता है, और चाकू का काम यदि सुई से हो जाए तो सुई को भी प्रयोग कर सकता है, और दृषद का काम मुसल से हो जाए, मुसल का काम दृषद से हो जाए तो ये भी कर सकता है, दृषद नहीं मिला तो मुसल में रख करके ही पीसे, ऐसा जहां जैसा हो वह काम में लेना चाहिए। तो जब इतना यज्ञ आयुध को कहा गया तो उसको क्यों अलग अलग क्यों रखना, तब यहां सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, जो जो विधान किया गया उसको उसी से करना चाहिए। जैसे स्वयेन उद्धंदी कपालेषु स्रपयति अग्निहोत्र हवनया हवींषि निर्वपति शूर्पेण विविनक्ति कृष्णाजिनमधस्तादुदूखलस्य अवस्त्रणादि शम्यया दृषदुपदधाति उलूखलमुसलाभ्यामवहन्ति दृषदुपलाभ्याम पिनष्टि अलग अलग अलग विधान। तो यहां छुरिका से उद्घंती का प्रयोग किया तो कहीं काट करके मारने के हिसाब से वो छुरिका का प्रयोग करेंगे तो अन्यत्र छुरिका का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अन्यत्र करने पर अन्यत्र काम आ सकता है तब भी नहीं हो सकता है तो वो काम करने के बाद उसको एक स्थान दिया जाता है उस स्थान में उस आयुध को रखते हैं ऐसा इधर उधर भी नहीं डालते वहां रखा जाता है। रखने के बाद जो काम में उसका विधान है उसी में लिया जाता है दूसरे में नहीं लिया जाता है इसलिए व्यवस्था होनी चाहिए तो व्यवस्थित रूप से होता है। तो कपाल में जो कपाल का काम कहा है उसको उसी से करना चाहिए शूर्प से शूर्प का और सुई से सुई का और सुई जो है शम्या जिसको बोलते हैं उससे यदि आप चाकू का काम लेंगे तो काम ठीक होगा नहीं जो सुई से करने का काम सुई से ही करना चाहिए। अभी सुई से किसी चीज को निकालने के लिए बोला डालने के लिए बोला तो वो चाकू से निकलेंगे तो वो टूट जाएगा तो सुई से ही निकालना पड़ेगा इसीलिए काम दोनों में अलग अलग नहीं करना चाहिए जिससे जो काम लेना है उससे उसी से काम लेना दूसरे को दूसरा प्रयोग करना पड़ता क्योंकि उससे प्रयोग करने का अलग अलग संबंध है इसलिए कर्मकांड में यह सारे की व्यवस्था है। व्यवस्था के बिना कुछ भी नहीं है कि ये हम व्यवहार में भी ऐसा करना चाहिए जिसको जहां प्रयोग करना है जिसको जो काम आता है उसमें ही उसका काम लेना चाहिए सबसे एक अलग अलग काम नहीं लेना चाहिए। तो औजार आदि का भी प्रयोग ऐसा ही होना चाहिए तब वो सही होता है नहीं तो दूसरे से दूसरे का काम लेंगे तो वो खराब हो जाएगा। जहां धरांधी से काम लेना है वहां आप चाकू से काम लेंगे तो चाकू टूट करके खराब हो जाएगा और वो काम भी ठीक बनेगा और चाकू की जगह पे धरांधी लाएंगे तब भी ऐसा हो चाकू से काटने की कोई तरकारी है सब्जी है और उसको आप धरांधी से काट लिया तो वो ठीक नहीं होता। तो इस प्रकार से अलग अलग काम में अलग अलग में नहीं लगा सकते हैं होने पर वो सही नहीं होता फिर टूट जाने से क्या वो व्यर्थ हो जाता है प्राइसिंग में जैसे नारियल तोड़ना है नारियल तो चाकू से नारियल तोड़े तो कैसे हो पत्थर से तोड़ा तो भी ठीक नहीं होता है उसको दरांधी आदि जो तेज औजार है मजबूत है उसी से ही तोड़ना पड़ता है अन्यथा नहीं हो पाएगा ऐसा ही इसमें समझना चाहिए इसलिए एक को एक जगह इस्तेमाल करना ही उचित होगा जो विधान किया गया ऐसा ही करना चाहिए। तो ये व्यवस्था दी गई है ये अधिकरण में। उसके बाद में अब विचार में आगे अंग विचार का प्रकरण ही है अंग विचार का प्रकरण अनुवर्तन किया बीच में ये जो है अंग विचार का विशेष रूप में ये स्पया आदि अधिकरण आया। अब आगे अरुणाधिकरण आपके पुस्तक में है अरुणाधिकरण कि अरुणाधिकरण के बारे में पहले आप जानते हैं कि सोमयाग के संबंध में है सोम क्रय के लिए जाता है तो सोम क्रय करने के लिए अनेक द्रव्यों को कहा गया अजया कृणाति तो अजा से बकरी से सोम क्रय करते हैं पहले उसके बाद हिरण्येन कृणाति उसके बाद हिरण्य देकर के धन देकर के खरीदते हैं उसके बाद धेन्वा कृणाति जो धेनु है उससे क्रय करते हैं मतलब जो बेचरा साइड धेनु है गाय है उससे क्रय करते हैं वो खरीदने के लिए सोमलता को किसी से खरीदना पड़ेगा तो जिसके पास सोमलता है उससे इन सबसे खरीदना और ऋषभेण क्रीणाति और उसके बाद में ऋषभ दे करके एक बैल को दे के खरीदा जाता है ये बैल यानी ऋषभ मन है ये जो नहीं खेत में लगाने वाले नहीं है जो बीज दान करते हैं जो बीज कर दे सकता है ऐसे वृषभ है तो जो संयोग कराते हैं जिनसे बच्चे उत्पन्न करने के लिए, ऐसे वृषभ है जो बीज देते हैं, ऐसे वृषभ है। और अनडूहा होता है जो बीज नहीं देते हैं, वाहन करते हैं बैलगाड़ी में या खेत आदि में जो काम करते हैं वो है, दोनों में अंदर है। वृषभ जो है बीजयुक्त जो जिसका अंडकोश है काम कर रहा है, ऐसे वृषभ है, ऐसे वृषभ को ऋषभ कहते हैं। और जिसका अंडकोश काम नहीं करता है, बीज नहीं दे सकता, ऐसे वो जो अनडू होता है वो वाहन मात्र कर सकता है, काम कर सकता है, ऐसे अनडू खूब करते हैं। तो जो सेजन क्रिया नहीं कर सकता, तो सेजन करने वाला ऋषभ, सेजन नहीं करने वाला अनडू, ये भी दिया जाता है बाद में। उसके बाद मिथुनाभ्याम ऋणादिका, ये सब सोमलता खरीदने की वस्तु है। बाद में मिथुनाभ्याम ऋणादि, मिथुन से खरीद रहा मतलब जो दो देना है, बैल और गाय दोनों को लेकर के खरीदना पड़ेगा, एक बैल एक गाय देकर के दोनों मिथुन देकर के खरीदना। उसके बाद में अंत में वाससा ऋणादि, वस्त्र देकर के अंत में खरीदा जाता। इस प्रसंग में ये जो धेनु का नाम आया है, ये धेनु के बारे में कुछ विशेष बोलते हैं। अरुणया बिंगाख्या एक हाइन्या सोमम क्रीणाती, ये विशेष विधान आया उसमें कि वो धेनु कैसे होने चाहिए, अरुणया अरुण वर्ण के होना चाहिए, माने जो पंकल सिंगल वर्ण होता है ऐसे होना चाहिए। पिंगाख्या उसके आंख भी पिंक वर्ण मतलब पिंकला वर्ण के होना चाहिए, पिंकला वर्ण होता है उसका होना चाहिए। और एक हाइन्या एक साल का होना चाहिए, माने बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, सोमम प्रेरणा ये कहा। इसके बारे में आप पहले विचार किए हैं, ये विनियोग विधि में आया था, विभक्ति रूप से जो विनियोग विधि है उसमें ये विचार किया था द्वितीय विभक्ति का, इसी प्रसंग में है। तो यहां जो है अरुणया पदेना आरुण्य रूपो गुणः किम क्रय साधनी भूदया गवायव संबध्यते उदयानि ज्योतिष्टोम संबद्धानि द्रव्याणि तै सर्वैरि, ये संशय है कि अरुणया पिंगाख्या एहायन्य गवा सोमं कृणादि जो कहा है, इसमें जो अरुणया ये जो गुण का विधान किया है, अरुण वर्ण का जो विधान किया, वो सर्वत्र सोमयाग में ज्योतिष्टोम में सर्वत्र संबंध करेगा या केवल ये अरुणादि संबंध करेगा, गाय संबंध करेगा, ये प्रश्न है। नहीं तो जो जो वहां देंगे सब अरुण वर्ण का होना चाहिए, जैसे वस्त्र है वो भी अरुण वर्ण का होना चाहिए, और बाकी आगे जो ऋषभ है अरुण को दे रहा है ये सब जो है अरुण वर्ण का होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए अथवा केवल इसी के लिए है, ये संशय है। तो गुण विधान है तो गुण विधान में सर्वत्र अन्वय करना चाहिए, गुण इस गुण का अन्यत्र उपसंहार करना है कि नहीं करना, तो एक जगह तो कहा है वो अन्यत्र जाएगा नहीं जाएगा, ये संशय है। तो पूर्व पक्ष कहता है ये अरुणा जो पद है इसके इससे आरुण्य गुण को कहा गया, जो वर्ण है कपिल वर्ण है उसको कहा गया है। अब सब वो गुण जो है अमूर्त होता है, गुण तो गुड़ी के बिना दिखाई नहीं पड़ते हैं, अरुण वर्ण तो अलग से दिखाई नहीं पड़ता है, तो जो गुण होगा किसी गुणी में रहेगा, जब बुद्धि एक गुण है कोई बुद्धिमान में रहेगा, सफेद एक गुण है तो सफेद कोई वस्त्र आदि में रहेंगे, फूल आदि में रहेंगे, तो ये कह रहा है, ये आपके इसमें दिया हुआ है। अब ऐसे में यहां अमूर्त रूप होने से क्रय साधनत्व तो ये नहीं हो सकता, कौन सा, ये अरुण वर्ण से कुछ खरीदा नहीं जा सकता। अब इसीलिए ये अरुण पद गत जो तृतीय श्रुति है इसके द्वारा अरुण गुण का विनियोग नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष कहता है, ये अरुण वर्ण का विनियोग तृतीय श्रुति से नहीं हो सकता, क्योंकि अरुण वर्ण तो अलग से कोई विनियोग करने का उसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो अमूर्त है, गुण मूर्त में रहता है, अमूर्त स्वयं गुण होता है, वो गुण को पकड़ के अरुण वर्ण से कुछ खरीदा जा सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए इसका विनियोग नहीं हो सकेगा, ये पूर्व पक्ष। इसीलिए प्रकरण में विनियोगत्व स्वीकार करना पड़ेगा, तो प्रकरण में नाना प्रकार के द्रव्य है, तो ज्योतिषोमुख साधन के नाना प्रकार का वर्णन है वो ज्योतिषोम के सोमयाग के इस प्रकरण में, क्योंकि ज्योतिषोम का ही एक विकृति याग है सोमयाग। तो इसीलिए जो वहां बर्तन के बारे में होगा, ग्रह है, तमस है और जो जो द्रव्य कहा गया है वो सब में ये अरुण का अन्वय करना चाहिए। वो गुण है, अमूर्त है, सबके साथ लगाना चाहिए। सर्वे देव ज्योतिषोम साधन ही भूत द्रव्य ही ग्रह तमसादि वीर अरुणया गुण से संबंध है। तो साधन भूत जितने भी द्रव्य है उन सबके साथ अरुण वर्ण का संबंध होगा, सारे अरुण वर्ण का संबंध करके अरुण रंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये अर्थ आता है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं। उसके पास ये तर्क है क्योंकि अरुण का कोई अलग से प्रयोग नहीं होता, अब किसी के साथ मिला के होता है, अब गाय के साथ भी मिल जाएगा, अन्य के साथ भी मिलेगा। तब सिद्धांत कहता है कि ये संभव नहीं है कि अरुणा इति भिन्नम वाक्यम कृत्वैव अरुणस्य सर्वद्रव्यांगत्व श्रीयते। कि पूर्व पक्षी को बोलते हैं कि आप जो है ना अरुणाया इस पद को अलग करके सबके साथ जोड़ना चाहते हैं, तब सबके साथ जुड़ जाएगा, अरुणा से अलग करने से होगा, तो जब जिस वाक्य में है वहां रखेंगे तो सबके साथ नहीं जुड़ेगा, तब क्या है आपके इसमें वाक्य भेद दोष आए, वाक्य भेद दोष आएगा, इसलिए यह सही नहीं है, क्योंकि यहां से अलग करके इसी में भी जोड़ना फिर अन्य में भी जोड़ना, ऐसा वाक्य भेद होगा। तो आरुण्य गुण यद्यपि अमूर्त है उस फिर भी वाक्योक्त गाय को ही यहां लेना चाहिए, तो अरुण का व्यवच्छेद विशेष्य का ही संबंध रखेगा, विशेषण है अरुण, वो अरुण शब्द का तृतीया है अरुणया, और वो गवा वो गाय के साथ रवि के साथ संबंध करेगा, तो अरुणया गवा ऐसा ही होगा, क्योंकि विशेष विशेषण हमेशा विशेष को व्यवच्छिन्न करता है, परिच्छिन्न करता है कि कई प्रकार की गायियां हैं, तो विशेषण से विशेष को कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की गाय है, वो विशेष गाय है, वो अरुण वर्ण की गाय है, ऐसा करके विशेष का संबंध ही करेगा विशेषण, वो अन्यत्र नहीं ले जा सकता, उसका अलग अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए यहां अरुण गुण विशिष्ट एक हाइन्य एक साल की गाय है, उसी से सोम का क्रयण करना यह अर्थ होता है, तो जितना विशेषण लगा तब उसमें लगेगा, तो गाय के साथ लगेगा, अरुणया गवा पिंगाक्षा गवा एक हाइन्या गवा, ऐसा संबंध करेगा, सोमम प्रीणाति, इस प्रकार से यहां अंग बन जाएगा ये का, तो इसलिए ये अलग से नहीं लेना चाहिए ये का, क्योंकि एक न्याय ऐसा आया है ना गृहीत विशेषेण विशेष बुद्धिपत्य दे, यदि विशेष में सामान्य लक्षण रहता है, जैसा गोत्व युक्त गाय है, गौरिदी गोत्व युक्त जाति विशिष्ट, तो सामान्य लक्षण क्या है, वो गोत्व से रहेगा है ना, तो सातनाधिमत्तम गोत्वम ये सब कहा गया, तो सातनाधिमत्व गोत्व कहने पर गाय में सभी गाय में गोत्व है और सातनाधिमत्व भी है, वो चले जाएगा, विशेष यहां गाय है तो सारे गाय ले सकते हैं, उसमें कपिल गाय है और गौरी गाय है अथवा काली गाय है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के चित्रवर्ण के गाय है, तो अनेक प्रकार की गायियां आ जाएंगे, ऐसा नहीं लेना चाहते, तो विशेष को परिच्छिन्न करना चाहते हैं, मतलब एक संक्षिप्त रूप में उसको ये ही लेना है, ऐसा विशेष को निर्धारित करना हो तो विशेषण लगाना पड़ेगा, तो संभव व्यभिचाराभ्या विशेषण अर्थवत, ऐसा न्याय आया तर्क संग्रह में सुना है, संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषण अर्थवत, जिसमें विशेषण लगे उसमें विशेषण लगाना चाहिए, और जहां व्यभिचार हो वहां विशेषण लगाना चाहिए, सामान्य में अनेक साथ में होने पर विशेषण लगाने से वहां एक में निश्चय किया जाता है, और संभव है उसमें हो सकता है तब होगा, जैसा ठंडी अग्नि ऐसे नहीं कहते, क्योंकि अग्नि में शीतत्व संभव नहीं है, असंभव है, ऐसे में उसको नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से जगह पे विशेषण नहीं लगा सकते, किंतु जहां विशेषण का सामर्थ्य हो लग सके वहां लगा सकते, संभव व्यभिचाराभ्या विशेषण अर्थ है। यहां केवल गोत्व का लक्षण देंगे तो अनेक गाय में सारी गाय में व्याप्त है, तो केवल अरुण गाय को नहीं लिया जा सकेगा, इसलिए यहां अरुण गाय के लिए विशेष लक्षण दे दिया, ऐसा समझना यहां उचित है काम। अब इस प्रकार से ये अधिकरण में इसके विषय में अनेक और उदाहरण का विचार किया है। ये अलग अलग उदाहरण का विचार के बाद तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद में जाते हैं। ये अभी पहले पाद में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में से श्रुति को लेके विचार किया, उसमें से अभी द्वितीय श्रुति तृतीय श्रुति आदि का जो आपने अर्थ संग्रह में सीखा है उसका ही विस्तार इस अध्याय में है, वो तो आप पहले सुने हैं, तो उदाहरण अलग अलग लेके द्वितीय श्रुति तृतीय श्रुति चतुर्थी श्रुति पंचमी श्रुति षष्ठी श्रुति ये सब आया ना, ये सब कहाँ कहाँ है उस हिसाब से विचार है। उसके बाद में लिंग प्रमाण का एक उदाहरण देखते हैं कि दूसरे पाद में लिंग प्रमाण लिया गया, तो लिंग का लक्षण क्या है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। श्रुति का लक्षण क्या था पहले, निरपेक्षोरवा श्रुति, तो लिंगादि की अपेक्षा नहीं रखते हुए जो अंग बोध करने के लिए समर्थ हो उसको श्रुति कहते, तो तृतीय श्रुति से ही वहां अंग बोध हो जाता, जो अरुणया पिंगाख्या यगवा इन्या गवा इत्यादि। अब जो है यहां लिंग का प्रमाण देखना, शब्द सामर्थ्य लिंग है, तो शब्द सामर्थ्य दो प्रकार का है, मंत्रगतम और अर्थगतम। मंत्र से भी शब्द सामर्थ्य लिया जाता है और अर्थ से भी शब्द सामर्थ्य लिया जाता है, आर्थिक अर्थ से लिया जाएगा। तो वहां मंत्रगत तो बहिर्देव सदनम दामी ये कहा था उदाहरण में, और अर्थगत में क्या उदाहरण दिया था, श्रुवेणावध्यति और हस्तेनावध्यति इत्यादि दिया गया था उदाहरण। तो वहां श्रु के द्वारा छेदन किया जाता है, मतलब श्रु को द्वारा अलग किया जाता है, अवधान का मतलब अलग करना, जैसा हविष द्रव्य रखा है एक एक देवता के लिए अलग करने को अवधान करते हैं, तो श्रु से अलग कर रहे हैं, हाथ से अलग कर रहे हैं, अथवा स्वय से अलग कर रहे हैं, तो ऐसे में अलग अलग करने के लिए अलग अलग विधान से अर्थ से होता है कि ये श्रुव से अलग करेगा उसी को जो द्रव पदार्थ होगा, और हाथ से अलग करेगा वो उस प्रकार का पदार्थ हो, द्रव भी नहीं है और खर भी नहीं है, तो उसको हाथ से किया जाता है, और अन्य बहुत खर पदार्थ है तो उसको अन्य प्रकार से किया जाएगा, तो ये अर्थ से मालूम होता है। ऐसा यहां छेदन क्रिया के संबंध में ये मंत्र आया, ये मंत्र यहां विचार का विषय है, जो अर्थ संग्रह में आपने सुना है, बहिर्देव सदनम दामी, ये बरही देव सदनम दामी, ये दामी में मिप्रत्यय का प्रयोग किया, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया, इसलिए ये मंत्र है समझ में आता है। पहले कहा था ना लक्षण में मंत्र का, हाँ पहले हाँ उत्तम पुरुष का प्रयोजन और आमंत्रण संबोधन और अस्यंद त्वांद ये सब मंत्र होता है, हाँ ये सब याद रखना पड़ेगा, हाँ तब जाके पहचान में, इसलिए ये मंत्र है बरहिर देव सदनम दामी। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है ये मंत्र, ये बरही को लवण करने के लिए, काट करके लाते हैं उससे कुशासन तैयार करते हैं, या जो भी कर्म में किया जाता है वो देव सदन के लिए, देवता को बिठाने के लिए कह रहे, तो हे बरही बरही को देव सदनम दामी, ऐसा मंत्र बोल करके लवण करते, लवण मैंने उसको काट के निकाल, लवण वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से काटने के लिए लवण करते हैं, जो उखाड़ा नहीं जाता है ऊपर से काटा जाता है उसको लवण करते, ये क्रॉपिंग बोलते हैं ना, क्रॉपिंग, जैसे पौधों को क्रॉपिंग करते हैं, जो अंग्रेजी में क्रॉपिंग बोलता है वही लवन होता है, तो ऊपर ऊपर से काट करके ऐसे लेवल करते हैं, तो कैंची से काटा जाता है, तो वो लवन क्रिया के समय में वो बर्गी लाना है, कुशा को काट करके लाना है, तो लेविनम संबंध से ये कुशा संबंध से किया जाएगा। तो ऐसे में यहां दो अर्थ, यहां शब्द सामर्थ्य दो अर्थ आ रहा है, बर्गी का दो अर्थ है, एक तो कुशा भी है और कुशा के वर्ग में आने वाले मुख्य कुशा नहीं है, काश आदि अन्य भी ऐसे है, दर्भा जैसा दिखता है, कुशा काश, कुशा अलग है काश अलग है, तो ये इसमें अलग अलग प्रकार से है समझना पड़ेगा, तो कुछ तो इधर भी है, देश देश में स्थान स्थान में भी अलग अलग होते हैं, देखने में एक होता है, तो जो मुख्य कुशा है, जो यथार्थ कुशा है, उससे अलग भी बर्गी है, तो बर्गी शब्द का प्रयोग वहां भी होता है यहां भी होता है, रूढ़ी में लोग उसी को भी कुशा काश आदि को भी बर्गी कहते, कुशा को भी कहते काश को भी कहते, तो ऐसे में इसका किसका ग्रहण करना चाहिए, शब्द सामर्थ्य से यहां लिंग लिया जा रहा है, तो गौण प्रयोग और मुख्य प्रयोग के विचार है यहां, तो पूर्व पक्ष कहता है कि मुख्य के समान गौण में भी प्रयोग देखा जाता है, तो दोनों को ही लेना चाहिए, मुख्य में ही लेने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये पूर्व पक्ष कहे। तब यहां सिद्धांत का वजन होगा कि मुख्य का ही शीघ्रतर प्रदीदत्वेन तस्मिन् मंत्रम विनियुज्य चरितार्थम, कि शीघ्रतर जो है मुख्य अर्थ में ही प्रयोग होता है, कोई भी शब्द सुनने के बाद सबसे पहले मुख्य अर्थ को लिया जाता है, कि शक्ति वृत्ति से मीमांसा के अनुसार जादी में शक्ति वृत्ति है और उसके बाद व्यक्ति में लक्षणा किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया है, तो यहां बर्गी शब्द सुनने से पहले मुख्य अर्थ में ही लिया जाएगा, मुख्य अर्थ कुशा में ही है काश में नहीं है, ऐसा मुख्य अर्थ से उसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि शीघ्रतर ज्ञान उसी का होगा, शीघ्रतर ज्ञान से हमको ग्रहण करना पड़ेगा, और काश जो है बाद में लक्षणा करके बाद में होगा, कुश शब्द का अर्थ जब ठीक नहीं लगता है तब आप काश अर्थ करते हैं, कुश प्राप्त नहीं होता तब गौण में करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, इसीलिए ये लवन प्रकाशन सामर्थ्य रूप जो लिंग है वो तत्काल मुख्य कुशा में होने के कारण विलंबित प्रतीति से जो गौण प्रयोग है वो सही नहीं है, गौण प्रयोग में हमेशा एक प्रकार की लक्षणा ही होती है कि ये नहीं हो रहा है इसलिए उसमें ले आ जाता है, तो व्यंग्य प्रयोग है, लक्षणा प्रयोग है, ये सब जो है विलंब से होता है, और बुद्धिमान नहीं होगा तो वो ऐसे सुनेगा, वो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो छोड़ो, ऐसा करके छोड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, बुद्धिमान होगा तो ऊहन करके सोचेगा कि इनका बोलने का तात्पर्य यह है, उसको स्मरण देना चाहिए, बुद्धिमान कौन होते हैं मालूम है, किसको बुद्धिमान कहते, बुद्धिमान कौन होता है, मोटे सिर वाले हो कि जो बहुत बड़ा मोटा तकड़ा सिर रहता है जिसका, वो बुद्धिमान होता है, है? जैसे हाथी के जैसे सिर है, तो बुद्धिमान किसको कहते हैं, बुद्धिमान बुद्धिमान सुना है ना, हाँ तो बुद्धिमान को समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए, बुद्धिमान किसको कहेंगे, इसका क्या लक्षण है, किससे वो बुद्धिमान है समझेंगे, वो तो सदसद विवेक करने वाले बुद्धि है, तो सद्बुद्धि है, सदसद विवेक करता है, विवेकी होगा तो उसका शब्द विवेकी शब्द का प्रयोग करता है, सही और गलत का विवेक करता है, वो बुद्धिमान ही कर सकता है, उसमें तो कोई शंका नहीं, वो भी बुद्धिमान होता है, बाकी बुद्धिमान कोई है, जो खाता है पीता है सोता है वो भी तो बुद्धिमान है, बुद्धि नहीं है क्या, मनुष्य सामान्य बुद्धिमान है तो बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, अन्य जीवों में भी बुद्धि है, अपने अपने स्तर की बुद्धि है, किंतु कोई गाय को हम बुद्धिमती ऐसा नहीं कहते, सामान्य लोगों में गाय बुद्धिमती है ऐसा नहीं कहते, तो कोई स्त्री हो तो हम बुद्धिमती कहते हैं, पुरुष होगा तो बुद्धिमान कहते हैं, कोई बैल है बुद्धिमान बैल है ऐसा प्रयोग नहीं होता, बुद्धि तो सबके पास है, इसका मतलब उनसे इसका थोड़ा अलग है, जहां बुद्धिमान प्रयोग कर रहे हैं सामान्य से अलग है, वो सामान्य से अलग है, जैसा आप विवेक आदि भी है, अन्य भी है, बहुत कुछ है, किंतु प्रयोग कहां सही करना चाहिए यह अभी निश्चित नहीं है। तत्त्व स्थिति में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अब जैसा आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण पढ़ने के लिए बुद्धिमान है तो क्या लक्षण रहेगा उसका? एक तो व्याकरण सूत्रों जो पढ़ रहा है उसको याद रखेंगे, सूत्र खंड करेंगे, खंड करके उसको खंडस्थ करके कंठ से सुनाएंगे और वो बोलेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। इतना करने पर वो व्याकरण में बुद्धिमान हो जाता है कि कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा है, क्या संबंध है इत्यादि का विशेष विचार करेगा, तो वो वहां बुद्धिमान है, व्याकरण सम्यक प्रकार से जानता है। किंतु वो अन्य शास्त्र वेदांत आदि अन्य शास्त्र नहीं जानता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बुद्धिमान है। किंतु सामान्य रूप से क्या है, जो सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक बार सुन लिया और उसका स्मरण डकता है, स्मरण डक के फिर उसका प्रयोग करता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो ये सभी में होगा। अब वेदांत में भी कुछ सुन लिया, उसको जान लिया, सही है समझा और उसको फिर स्मरण में रखा, व्याकरण में भी सभी शास्त्र में हो जाएगा। इस प्रकार से लोग में स्मरण शक्ति वाले को बुद्धिमान कहते, समझदार, ये बोलना समझदार फिर अलग हो जाता है, कहां क्या करना है वो समझदार होना, उसके लिए स्मरण की आवश्यकता होती है, कहां क्या करना है जानने के लिए स्मरण चाहिए। अब जो आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में कुछ दिन के बाद वो है ही नहीं, तो वो बुद्धिमान है क्या? बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब वो जान लिया, उसको भी प्रयोग करना था, वो जानता नहीं। व्याकरण तो सूत्र पढ़ लिया, प्रयोग में आया तो काम नहीं आ रहा है, इसलिए स्मर एव ऐसा करके बोला ना, तो संकल्पात भूय, संकल्प से स्मरण जो है श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा। तो सामान्य लोग में इसी को बुद्धिमान कहते हैं, जो सुनता है, जानता है और उसके बाद उसके प्रयोग करता है, प्रयोग करने में उसको उपस्थित होता है। इसीलिए अर्जुन अंत में क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मयाच्युता, ये कहा। उन्होंने स्मृति शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब बुद्धि ही हुआ है, उसको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा अभी क्या कर्तव्य है, ये विवेक बुद्धि हो गया। वो भी परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ, अभी वो सुना है, लेकिन इस समय मुझे क्या करना चाहिए ये कहा, क्योंकि भगवान ने पूछा कच्चिदेदत सुदम पार्था तो ये एकाग्रहण चेदसा, ऐसा पूछा उन्होंने कि आपने क्या अभी तक जो कुछ मैंने उपदेश दिया सारा सुना है कि नहीं हुआ? तब वो उत्तर में देता है कि हमने सुना और अभी मुझे स्मरण आ गया, इसका मतलब मैंने पूरे जो भी कुछ किया था वो स्मरण आ गया, इसका मतलब मुझे ज्ञान हो गया, ये कहना चाहते हैं। किंतु शब्द वहां स्मृति का प्रयोग किया है, तो स्मृति को ही बुद्धिमान कहते हैं। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा जगह जगह जो है भगवान प्रयोग करते हैं, तो वहां बुद्धिमान शब्द का कहीं विवेकी अर्थ भी होता है। तो विवेकी कौन होगा? सदा सत का दोनों का ज्ञान रखेगा, तो सत का भी ज्ञान असत का भी ज्ञान रखेगा, यहां सही यह है, तो सही का ज्ञान कहां से होता है? अब सही है सदा सत विवेक करने के लिए सही गलत का ज्ञान चाहिए, सही गलत का ज्ञान कहां कैसे कहां से होगा? शास्त्र से होगा, और तस्मा शास्त्र प्रमाणम दे कार्याकार्य व्यवस्थित हो, तो शास्त्र का प्रमाण लेना है तो वहां स्मृति चाहिए। उस अर्जुन को स्मृति चले गए थे, वो तो पहले अध्ययन तो किया था क्या क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, और ग्रस्त होता हुआ क्षत्रिय होता हुआ मुझे क्या करना चाहिए, सब कुछ ज्ञान था, किंतु वो विस्मृत हो गया था। ये स्मृति है, जिसका मतलब कुल मिला के देखने पर इधर से भी देखो उधर से भी देखो बुद्धि का कहीं ना कहीं स्मृति से ही संबंध ज्यादा है। इसीलिए जो अच्छी बातें हम सुनते हैं, जो भी हमें समझ में आता है, उसका स्मरण होना चाहिए, वो तत्व का अर्थ का स्मरण होना चाहिए। शब्द स्मरण नहीं होने पर भी चलेगा, जो शब्द आपने सुना वो शब्द वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, किंतु उसका अर्थ का ज्ञान स्मरण होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। शब्द का भी साथ स्मरण होगा तो और अच्छा होता है, तो स्पष्ट रहता है, किंतु शब्द कभी कभी शब्द भूल जाते हैं, अर्थ का स्मरण रहता है, इसका तात्पर्य ये था, किंतु वो शब्द क्या है, वो श्लोक क्या है, वो मंत्र क्या है, भूल जाते हैं, तो वो तो आ जाएगा तो और स्पष्ट होता है, अच्छा होता है, इसलिए आवृत्ति करना पड़ेगा। अभी जैसा अभी बताया कि अरुणया किसके साथ अन्वय करना है, तो वो पहले जैसा बताया उसी को ही बताया, दोबारा आने पर उसको और स्पष्टीकरण हो जाता है। तो स्मरण होना चाहिए, स्मरण से काम चलेगा। इसीलिए पूर्व में जो कुछ हमने किया है उसका नोट करके रखे, बार बार उसको देख करके स्मरण करके, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो वो सुनने से प्रयोग में नहीं करने से वो जैसा आया वैसा चले जाएगा। तो ये जो तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद है, ये लिंग का अनेक उदाहरण यहां दिया गया, ठीक है। अब ज्यादा विस्तार में यहां नहीं जा रहे हैं, तो अनेक उदाहरणों से कहां कहां लिंग का प्रयोग करना चाहिए इसका दिया, और जो प्रथम उदाहरण है उसी को आपको सुनाया, क्योंकि इससे आप पहले से परिचित हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे तृतीय अध्याय का तृतीय पाद का एक उदाहरण देखेंगे। तृतीय पाद का तृतीय उदाहरण में विनियोग विधि के अंतर्गत ही वाक्य प्रमाणादि का विचार होगा, कि श्रुति लिंग वाक्य आएगा। हाँ, तो वाक्य प्रकरण आदि जो विचार है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इनका विचार करें। इसमें सबसे पहले जो है, जो अधिकरण आपके पुस्तक में दिया है, उपक्रमाधिकरणम, उपक्रमाधिकरण दिया। उपक्रमाधिकरण का विषय क्या है, कि ज्योतिषोम याग का ही विषय है ना, कि पिछले अधिकरण में, पिछले पाद में क्या निर्णय किया, कि लिंग बल से मंत्रों का अंगत्व विचार किया था, लिंग प्रमाण के बल से, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, तो रूढ़ी रेवा सामर्थ्यम कहा, कि रूढ़ी शब्दों का सामर्थ्य से वहां लिंग प्रमाण लेकर के मंत्रों का अंगत्व का निश्चय किया था, ये मंत्र किस काम में आता है, ऐसे अंगत्व का वहां विचार किया। तो दामी वहां क्रिया है, दामी का अर्थ लवण होता है, तो लवण क्रिया रूप कर्म का ये मंत्र अंग है, ऐसा वहां अंगांगी भाव का निश्चय होता है। क्योंकि जब द्रव्य और क्रिया में देखते हैं तो क्रिया को वहां अंगी बनाते हैं और द्रव्य को उसके साथ संबंध करते हैं, सामान्य नियम है, ऐसा ही करते हैं। तो अब जो है वाक्य मूलक इस प्रकार विचार करना है, कि वाक्य से अंग अंगी भाव कैसे होगा, वाक्य अंग बनेगा क्रिया के लिए किस प्रकार होगा, इसमें विचार करते हुए एक उदाहरण ले रहे हैं, कि ज्योतिषोम प्रकरण का ये उदाहरण है। अग्निर्ग्वेद वायोर्यजुर्वेद आदित्या सामवेद, ये आया कि ये अग्नि से ऋग्वेद हुआ और वायु से यजुर्वेद हुआ और आदित्य से सामवेद हुआ, ये कहा, ये अर्थवाद का उपक्रम किया, इनसे सब ये प्रकट हो गया, बोला ये अर्थवाद है, स्तुति है। उसके बाद एक मंत्र आया, उच्चैर्जा क्रियते उपांशु यजुषा उच्चै सामना, ये विधि वाक्य का उपसंहार किया गया है। यहां पहले स्तुति देके बाद में उसका प्रयोग बताया, प्रयोग क्या है, उच्चै उच्च स्वर से, उच्चैर उदात्तः, ये उदात्त स्वर से ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। उपांशु यजुषा, और उपांशु रूप से, उपांशु मने मंद स्वर, हमारे ओंठ हिले किंतु ज्यादा आवाज बाहर ना आवे, ऐसे उपांशु रूप से यजुष मंत्रों का पाठ करना चाहिए। और उच्चै ही सामना, साम मंत्रों का भी उच्चै पाठ करना चाहिए, सामवेद पाठ करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, लंबा गान करना पड़ेगा फिर उसमें पाठ करने के लिए, तो उच्चै करना चाहिए। अब यहां संशय होता है, यहां संशय क्या है, कि जो उपक्रम में पठित ऋग्वेदादि पद है उसको ही आगे ऋगादि पदों में उपसंहार करके ऋगादि अर्थ में लक्षणा कर रहे हैं, अथवा जो पठित ऋगादि का उपक्रमस्थ जो ऋगादि है ऋग्वेदादि के अनुसार ऋगादि अर्थ में करना चाहिए। ये संशय है कि दो वाक्य आया है ना वहां अग्ने ऋग्वेद का और बाद में उच्चई ऋजा क्रियदे का, ये दोनों में संशय है कि ये ऋग्वेद को ही ऋजा शब्द से पूरा लेना चाहिए अथवा ऋजा में केवल मंत्र भागों को लेना चाहिए। संशय का कारण क्या है कि यहां ऋग शब्द से जो अर्थवशेन पाद व्यवस्था ऐसा करके ऋग का लक्षण पहले किया था, बताया था ना यत्र अर्थव्यवस्था यत्र ऋग अर्थवशेन पाद व्यवस्था ऐसा ऋग्वेद का लक्षण किया था। कहां वो पहले अधिकरण में शब्दार्थ आदि के विचार जब किए थे उसी के बाद में ये विचार आया था। वो जो लक्षण में कहा हुआ ऋग मंत्रों को लेना चाहिए अथवा ऋग मंत्र ऋग शब्द से मंत्र ब्राह्मण दोनों को लेना चाहिए। फर्क मालूम हो रहा है कि पाद व्यवस्था आदि कहने पर वहां तो ऋग मंत्र ही आएंगे, यत्र ऋग अर्थवशेन पाद व्यवस्था ये लक्षण दिया गया, किसका दिया गया, ये मंत्रों का दिया गया, मंत्र के बारे में मंत्राधिकरण में ही आया था विचार करते समय ऋग लक्षण आदि आया था वहां। और जो ब्राह्मण भाग को लेंगे ब्राह्मण भाग में अर्थवशेन पाद व्यवस्था नहीं रहेंगे और मंत्र ब्राह्मणयो हो वेद नामधेयम ऐसा भी है शेषे ब्राह्मण लक्षण कहा था, तो मंत्र और ब्राह्मण मिलकर के वेद होता। अब यहां ये बात आपको ध्यान में रखना, कहां ऋग्वेदम ऐसा बोला हो तो वहां मंत्र ब्राह्मण दोनों को लिया जाएगा और जहां ऋच ऋक शब्द से ऋक मात्र शब्द का प्रयोग किया हो वहां केवल मंत्र को लिया जाएगा अन्य को नहीं लिया जाएगा, दोनों में अंतर होता है। जब होदा गान करेंगे वो ऋचा का गान करेंगे, ऋचा का गान करेगा तो मंत्र को वहां गान करेंगे और वहां ब्राह्मण भाग को नहीं लिया जाएगा, उसकी व्याख्या रूप में है वो नहीं लिया जाएगा, तो विशेष रूप से जो मंत्र है वही कहा, तो ऋचा का गान करेंगे ऋग्वेद अलग होगा, तो वेद शब्द लगाया तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम होगा। इसलिए मंत्र में देखिए दोनों आया अग्ने ऋग्वेद वहां कहा और नीचे कहा उच्चे ऋजा क्रियते, इसलिए संशय हो रहा है कि ऋजा शब्द को लो दोनों लेना चाहिए कि एक को लेना चाहिए, क्योंकि स्तुति में तो तुरंत पहले वो आया ऋग्वेद शब्द आया। इसलिए पूर्व पक्ष यहां बोलेगा कि विधि वाक्य में मंत्रवाची ऋगादि शब्दों का स्पष्ट प्रयोग होने से मंत्र धर्म ही यहां उच्चैत्वादि कहा गया, उच्च ही ऋजा क्रियते में मंत्र धर्म ही मानना चाहिए और यजुर्वेद उत्पन्न अध्वर्य के द्वारा प्रयुज्यमान जो मंत्र होगा वो ऋक् मंत्र भी होगा तो उसको उच्च ही पाठ करना पड़ेगा। ये होगा क्या हुआ है कि जहां जहां ऋक् मंत्र आएंगे वहां वहां उच्च ही पाठ होगा, अध्वर्य के द्वारा भी प्रयुक्त यदि ऋक् मंत्र आएंगे तो भी उसके उच्च ही पाठ करेगा, यजुर्वेद के अंतर्गत भी कोई ऋक् मंत्र आएगा ऋजा आएगा तो उसको उच्च ही पाठ करेगा, ऐसा पूर्व पक्ष था उनको ही करना चाहिए बाकी नहीं करना, किंतु सिद्धांत कहता है उक्त विधि वाक्य के उपक्रम में जो सुना गया है कि त्रयो वेदा सृजंत ये शुरू हुआ और अग्नि ऋग्वेद वायु यजुर्वेद आदित्य सामवेद एक, इसीलिए ये जो उपक्रम उपसंहार के एक वाक्यता के बल से उपसंहार बोध जो विधि वाक्य है उसमें भी ऋग यजु साम शब्द से वेद ही अर्थ लिया जाना चाहिए ऐसा सिद्धांत है, क्योंकि उपक्रम में वेद शब्द आया बाद में ऋजा शब्द आया तो वो वहां भी वही लेना चाहिए, यहां दोनों समान था उपक्रम में जो कहा गया वही उपसंहार में उपक्रम उपसंहार वेद वाक्य तो होता है, इसीलिए वेद लेना चाहिए। तब क्या होगा कि ऋक् मंत्र अभी जहां जहां यजुर्वेद चोदित हो तो वो उपांशु एव पठनीय न उच्चैरिति, कि तब क्या होगा कि ऋक् मंत्र यजुर्वेद में आया हो तो वो उपांशु पढ़ेगा यजु का लक्षण से पढ़ेगा, ऋक् के लक्षण से नहीं पढ़ेगा, ऐसा हो, यदि ऋत के लक्षण से पढ़ेंगे तो फिर वो स्वर में गड़बड़ी हो जाएगी, तो वहां उपांश भी पढ़ा जाएगा, तो इधर से उधर आया हो, उधर से इधर आया, क्यों? वेद अर्थ ले रहा है, यहां वेद अर्थ नहीं लेता, मंत्र अर्थ लेता तो पूर्व पक्ष के हिसाब से जहां जहां मंत्र आएगा वहां ऐसा पढ़ा जाएगा, किंतु यहां ऐसा ले रहे हैं कि यद्यपि यहां ऋजा से मंत्र ले रहे हैं, लेना चाहिए था, किंतु ऋग्वेद ले रहा, तो ऋग्वेद का मंत्र तो उच्च ही पाठ होगा, तो ऋग्वेद में ही होगा वो, अन्यत्र नहीं होगा, तो ऋग्वेद में जो मंत्र ब्राह्मण है उसमें होगा, और उपांशु यजुर्वेद में होगा, यजुर्वेद में भी यदि आध्वर्य के द्वारा प्रयुक्त कोई ऋग मंत्र आया तो यजुर्वेद के नियम के अनुसार करेंगे, ऋग्वेद के नियम के अनुसार नहीं करेंगे, ऐसा होगा। अब ऐसे होता है जैसा आप तैतरीय आदि देखते हैं, तैतरीय उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, हमारे उपनिषद भागों में भी बहुत ऐसा आया, बीच बीच में मंत्राहा भवंती श्लोकाहा भवंती करके आते हैं, ये मंत्र ही होते हैं, तो वो अलग अलग वेद से आता है, किंतु जहां जो वेद में जैसा आया है उस वेद का स्वर और वहां के स्वर के हिसाब से स्वर पाठ होता है, और अन्य वेद में है उस स्वर के पाठ के अनुसार नहीं होगा, ऐसा होता है। इसलिए भाष्य आदि में भी एक कठिनाई आती है, भाष्य पढ़ते समय अनेक वेदों से मंत्र लिया हुआ होता है उदाहरण के रूप में, तो अब तत्त वेद मंत्र के अनुसार उसका स्वर लगा के पढ़ना चाहिए, वो तो नियम से, किंतु भाष्य आदि में एक सामान्य स्वर में उसको पढ़ा जाता है, तो भाष्य के अंतर्गत आने के कारण ऐसे ही हम परंपरा से देख रहे हैं, ऐसे ही करते हैं, अलग अलग स्वर लगा करके अलग अलग मंत्रों को पाठ करते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा, तो करना भी कठिन है, क्योंकि बार बार अलग अलग स्वर का अलग वेद करना मुश्किल होता है, और ऋग्वेद आदि का स्वर बहुत कठिन है, तो उसका स्वर और शुक्ल यजुर्वेद का और भी मुश्किल है, उसमें विस्तार से होगा, तो इस प्रकार से मंत्र को अलग अलग करना पड़ेगा, और ब्राह्मण भाग का भी कुछ आता है, कभी मंत्र भाग का भी या संहिता भाग का भी आता है, तो वो भी वहां देखना पड़ेगा, तो वो सब जो है मिला करके एक सामान्य स्वर में पढ़ा जाता है, यही नियम ठीक है, क्योंकि इसी के नियम के लिए ये बोल रहा है कि यदि अलग अलग करेंगे तो कठिनाई ज्यादा होगी, तो वो लक्षण नहीं देना चाहिए, ये कहा। अच्छा, ये है यहां जो आपके पास उपक्रम दिया है, अन्य उदाहरण भी इसमें देंगे। अब एक और अधिकरण इसके बाद आया है, भूयस्व अधिकरणम। भूयस्व अधिकरण में एक विशेष बात है, इसलिए इस अधिकरण को बता रहा हूं। यह अंग प्रधान भेद से वेद में भेद का धर्म निरूपण विचार कर रहा है, और जहां प्रधान ही दो वेद में कहा गया हो तो उधर क्या करना चाहिए, दोनों प्रधान आ गया ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे ज्योतिषो में स्वर्गकामो यजेद, एक वाक्य है, ये प्रधान कर्म का वाक्य है, प्रधान कर्म मतलब ये प्रकृति याग है ज्योतिषो, इसके सारे विकृति याग है, जैसा सोम याग है, आदिरात्र है, ये सब जो है इसके विकृति याग है। ऐसे में ये ज्योतिषो में स्वर्गकामो यजेद, ये मंत्र यजुर्वेद में भी आया, सामवेद में भी आया, दो वेद में आया है, वहां संदेह होता है कि वेदद्वय में ये दोनों विधि आने से इसका गुण विधान को लेकर के ये अनुवाद मानना चाहिए, अथवा ये दोनों को ही मुख्य मानना चाहिए, कि दो आने पर एक को अनुवाद मानते हैं आप, एक को मुख्य मानते हैं, ऐसे प्रक्रिया चल रही है। सामान्य में दो विधान आ गया, पुनरुक्ति नहीं मान सकते हैं, तो इसलिए एक प्रधान होगा एक गौण होगा, उसका अनुवाद होगा, किंतु ऐसे जो प्रधान कर्म जो लोग समझते हैं, ऐसा ही एक कर्म है ज्योतिषोम जैसा अग्निहोत्र इत्यादि भी है, उसका दो वेद में पाठ है। जैसा पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त का पाठ तो ऋग्वेद में भी है, पुरुष सूक्त का पाठ यजुर्वेद में भी है, पुरुष सूक्त का पाठ सामवेद में भी है, और पुरुष सूक्त का पाठ अथर्ववेद में, पुरुष सूक्त एक ऐसा सूक्त है, चार में मंत्रों में संख्या में अंतर है, कहीं 15 है, कहीं 17 है, 18 है, इस अंदर है, किंतु पाठ तो सब है। अब ये मुख्य हो गया तो चार में है, तो चारों को एक साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मंत्र के विषय में वहां के विधि के अनुसार जैसा भी देखा जाएगा, किंतु यहां कर्म के विधान में है तो ये दोनों को अलग अलग माने, या एक माने, या एक का अनुवाद दूसरे को माने, क्या करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। संदेह होता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि यहां नियामक होए हेतु है नहीं, आप कैसे इसको निर्णय करेंगे, दोनों प्रकृति कर्म बैठे, ऐसे में जो प्रकृति कर्म है उसका तो अंगांगी भाव तो कर नहीं सकते, ऐसे में निश्चय नहीं हो सकता है। इसीलिए जहां यजुर्वेद में आया, कहीं सामवेद में आया, जो जैसा करना है, जिसको जैसा विकल्प होगा वो करेगा। विकल्प ही तो होता है ना, जब दोनों का विधान प्राप्त होता है तो क्या होता है, विकल्प होता है। मतलब जो विकल्प हम सहन करके मान लेते हैं, ऐसे विकल्प करना चाहते हैं। अभी तक आपने विचार करके आया, जो बरही यवा आदि में का विचार किया, और साधा में भी पाठ भेद का विचार तो आपने ऐसे किया, विकल्प मानना चाहिए। उरी दान विधि का भी आपने बोला, वो भी विकल्प मानना चाहिए। तो ऐसे ही यहां भी मानना पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष सिद्धांत कहता है कि यद्यपि उत्पत्ति वाक्य है ये ज्योतिष्टोम, उत्पत्ति वाक्य है ये मुख्य वाक्य है, वेद द्वय में उपलब्ध होता है, ऐसा होने पर भी ये सोम द्रव्य वायु आदि देवता का संबंध होने से जैसे उसका यजुर्वेद से ज्ञान होता है वैसा सामवेद से नहीं होता, दोनों में पाठ होने पर। इसके सारे प्रयोग विधि की जब बात देखते हैं तो जैसा यजुर्वेद में इसके संपूर्ण प्रयोग विधि मिलता है, वायु आदि देवता के संबंध से जो जो कर्म करना चाहिए सारे कुछ वहां विस्तार से मिलता है, जैसा यजुर्वेद में मिलता है वैसा सामवेद में नहीं मिलता। ठीक है, तो नहीं मिलने के कारण सामवेद में केवल साम विशेष का अभिधान प्राप्त होता है, द्रव्य देवता आदि विशेष का अभिधान सामवेद में प्राप्त नहीं होता। पाठ तो है सामवेद में भी, किंतु द्रव्य देवता आदि विशेष ज्ञान वहां नहीं होने से यजुर्वेद संबंधी पाठ को मुख्य मानना चाहिए। इसीलिए सामवेदस्थ ज्योतिष्टोम वाक्य साम विशेष विधान का अनुवाद है ऐसा मानकर यजुर्वेद विहित जो द्रव्य देवता सहित ज्योतिष्टोम कर्म है वही सिद्ध करने योग्य होगा, वही करने योग्य होगा। तो यजुर्वेदस्थ पाठ में विधि पाठ मानेंगे, यही मंत्र पाठ है, इसका उपांश रूप से पाठ किया जाएगा, ऐसा होगा। सामवेद का वहां नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी तो बराबर करने साम के अनुसार इसका पाठ करें कि यजुर्वेद के अनुसार पाठ करें, उपांश पाठ होगा, उपांश यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपांश पाठ होगा, वो ऐसा पाठ करें अथवा साम के अनुसार पाठ करें तो निश्चय होता है कि यजु के अनुसार इसको करना पड़ेगा। कारण क्या है, द्रव्य देवतादि का संपूर्ण विधान यजुर्वेद में मिलता है वैसे सामवेद में नहीं मिलता। ये आया है बीच में, एक अधिकरण आया था कि अंगांगी प्रधान और याग के वेद के विषय में दोनों में से किसको मानना चाहिए। अब हमारे जो शेष रह गया वाक्य श्रुति लिंग वाक्य, श्रुति पहले अधिकरण में हो गया, लिंग दूसरा अधिकरण में, दूसरा पाद में हो गया, और वाक्य तीसरा पाद में आ गया, उसके साथ प्रकरण आदि को भी लेना चाहिए ऐसा है। ऐसे में प्रकरण का उदाहरण दे रहे है ना, प्रकरण आदि का उदाहरण है। प्रकरण आदि में प्रकरण अधिकरण आया तो श्रुति लिंग वाक्यों में विनियोग बताने के बाद प्रकरण है। प्रकरण क्या था, उभयाकांक्षा प्रकरणम, उभयाकांक्षा, उभय शब्द से क्या लिया, अंगांगी, अंगांगी के आकांक्षा जहां पूरी हो जाए उसको प्रकरण कहते, अंग संबंधी आकांक्षा, अंगी संबंधी आकांक्षा। तो जैसा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य का उदाहरण दिया था, दर्श पूर्णमास याग को करना चाहिए, ये अंगी का विधान किया, तब वहां आकांक्षा होती है किम के न कथम, तीन आकांक्षा होती है, तो किस फल के लिए कौन से अंग से किस प्रकार यदि कर्तव्य था उसमें क्या है, ऐसे आकांक्षा होती है, तब आगे अंगों का विधान होता है। अंग याग है, समिधो यजदि, तनु नबादम यजदि, इडो यजदि, बर्गीर यजति, स्वाहाकारम यजति, ये पंच प्रयाज, ये अंगयाग है, और तीन अनुयाज है, ये भी अंगयाग है। इस प्रकार से वो आठ अंगयाग होते हैं इसका। अब यहाँ संशय होता है कि ये जो प्रयाज आदि है ये अलग ही याग है अथवा इसको दर्शपूर्णमास के साथ मिलाना चाहिए। इसके विषय में आता आप जानते हैं, पहले इसका विचार हुआ है प्रकरण के संबंध में विचार हुआ। तो पूर्व पक्ष कहेगा प्रयाज आदि अंगत्व बोध कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए प्रयाज आदि को भी जैसा दर्शपूर्णमास अलग याग है इस प्रकार प्रयाज आदि को भी अलग याग मानना चाहिए, क्योंकि यहां श्रुति लिंग वाक्य इनमें से कोई प्रमाण ठीक नहीं बैठता है। तो बोलेंगे प्रकरण हो सकता है, बोलते प्रकरण भी यहां प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्ष कहे क्यों, क्योंकि एक वाक्य आबन्न होने पर वाक्य समूह ही प्रकरण होगा। तो यहां दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम विजेता ये जो वाक्य है संविधो यजदि इत्यादि वाक्य के साथ परस्पर आकांक्षा करने के लिए कोई एक वाक्यत्व का संबंध है नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेदा वो समिधो यजेदा इत्यादि के साथ संबंध कर रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? इसके साथ एक वाक्यता करने के लिए परस्पर कोई संबंध है, विभक्ति आदि कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए एक वाक्यत्व मान करके उभयाकांक्षा को पूरा करके आप प्रकरण मानना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। पूर्व पक्ष का वो बात सही है ना, क्योंकि इसमें आकांक्षा के लिए कुछ संबंध तो होना चाहिए, और उसमें से कुछ छूटा हो कुछ कम हो तो आगे आकांक्षा करके उसको जोड़ा जा सके, ऐसा तो दिखता नहीं, कोई विभक्ति संबंध नहीं दिखता। जैसा गच्छदी इतना बोला तो आकांक्षा वहां होती है, गच्छदी क्रिया सकर्मक है तो उसका कर्म क्या होगा, कहाँ जाता है, कर्ता कौन होंगे, कर्ता के बिना कार्य नहीं होता, तो ये सब होता है, इसलिए उधर से संबंध करके हो जाता है, ऐसा कुछ इधर नहीं दिखता है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम हो यजेदवा के पूरा है, स्वर्ग काम कर्ता हो गया यजमान, क्या करना चाहिए दर्शपूर्ण मासाभ्याम दर्शपूर्ण मास याग से करना चाहिए, ये स्पष्ट कर दिया। अब ऐसे में ये आकांक्षा पूर्व अगर संबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये पूर्व पक्ष कहता है इसलिए स्वतंत्र मानना चाहिए। तब सिद्धांत कहता है यहां परस्पर आकांक्षा का कारण है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेद इस वाक्य में जब समिधो यजदि इन दोनों वाक्यों का हम मिला करके देखते हैं तो वहां प्रयाज आदि पुरुष प्रवृत्ति रूप होने से सेवा आदि के समान, नृत्य के सेवा आदि के समान सफल होना चाहिए। समिधा यजदि तनुनपादम यजदि इडो यजदि इत्यादि, इडो यजदि तनुनपादम यजदि, ये क्रम से जो कहा गया है इसका कोई फल विधान नहीं, सफल नहीं है, ये कर्म करने के लिए कहा, कोई निष्फल है ऐसा दिखता है। इस दर्शपूर्ण मास के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे तो इसका फल नहीं होगा, फल नहीं होगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा तो अप्रमाण हो जाएगा, ये है यहां का। बाकी शब्द से तो नहीं दिख रहा है किंतु अर्थ से आपको पूर्व अपर संबंध करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। जैसे सेवा आदि कार्य करता है, कोई सेवक सेवा करता है उसको तनख्वाह मिलता है, उसके तनख्वाह देने वाला कोई नहीं, राजा ना हो तो सेवा क्यों करेगा, इसलिए ये समिधो यदि केवल यजन करने के लिए थोड़ी बोल रहा है, तो स्वर्ग काम के लिए बोल रहा है, तो स्वर्ग शब्द यहां आया नहीं है, इसीलिए ये स्वर्ग शब्द का संबंध करके वो प्रकृति के पास चले जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जो मुख्य अपूर्व है वो फलापूर्व होता है, अंग कार्य सारे फलापूर्व के साथ संबंध करके ही होता है, तो अंग अपूर्व मिलकर के वो उत्पत्ति अपूर्व बनेगा, उत्पत्ति अपूर्व के बाद समुदायापूर्व, समुदायापूर्व के बाद फिर फलापूर्व बनता है ना, ये क्रम याद रखना, इस हिसाब से इसको आपको संबंध करना पड़ेगा। इसीलिए यहां प्रकरण प्रमाण से, क्या प्रमाण है, प्रकरण प्रमाण, उभयाकांक्षा प्रमाण, क्योंकि तनुन पदम यजदि इत्यादि का फल नहीं दिखाई पड़ रहा है, किस फल के लिए करना चाहिए ये आकांक्षा होगी, तो किम ऐसे आकांक्षा होगी, तो किम की आकांक्षा होने से किमर्थम किसके लिए ये करना चाहिए, तब जो है दर्शपूर्ण मासयाग है वहां स्वर्ग काम है, जो स्वर्ग काम के लिए करना चाहिए ऐसा संबंध करता है। इस प्रकार से प्रकरण के लिए आगे आ गए। अब वो बाद में स्थान है और समाख्या है, दोनों का भी उदाहरण इसी बाद में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।